เรื่องควันหลงวิสาขะ 3-4 โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ขออำนวยพรสิริสวัสดิ์ที่ปัตตนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจและความผาสุกทุกประการซึ่งบังเกิดมีแด่เหล่าญาติโยมพุทธบริษัทเพื่อนร่วมพุทธศาสนาท่านสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวธรรมนิกถาคือถ้อยคำอันประกอบไปด้วยธรรมอาเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ท่านทั้งหลายผู้ที่มีโอกาสได้เปิดเครื่องรับฟังจงตั้งอกตั้งใจฟังกันด้วยดีเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่พระศาสนาสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาจะพึงมีในวันนี้ธรรมิกถาอันจะนำมากล่าวในวันนี้นั้นขอให้หัวข้อว่าควันหลงแห่งวิสาขบูชา ทำไมจึงใช้คำว่าควันหลงแห่งวิสาขบูชา ก็เพราะว่าในวันวิสาขบูชาที่ผ่านมานั้นเราจะมีความรู้สึกอะไรค้างๆอยู่ในหัวใจซึ่งเป็นสิ่งที่ควรจะนำมาพูดมากล่าวกับพี่น้องทั้งหลายให้ได้รับรู้รับทราบกันวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมานั้นเป็นวันวิสาขบูชาซึ่งเราทั้งหลายก็เป็นที่ทราบกันดีทั้งหนังทั้งเสื้อพิมพ์ทั้งโทรทัศน์ก็ประโคมข่าวปลุกเร้าความรู้สึกเกี่ยวกับในวันเช่นนี้ให้พวกเราทั้งหลายได้จัดกิจกรรมต่างๆอันที่จะเป็นไปเพื่อความลึกนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราซึ่งเราทั้งหลายได้เคารพได้กราบไหว้บูชากันมาเป็นเวลาช้านานถึง 2,000 กว่าปีทุกๆประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาจะถือว่าวันนี้เป็นวันสำคัญมากวันที่มนุษยชาติได้มีชัยชนะต่อความทุกข์ทางปวงแล้วก็มีการจัดการบูชากันอย่างยิ่งใหญ่โอฬารคำว่าบูชานั้นเป็นสิ่งที่มีความหมายมากอย่างลึกซึ้งทางภาษาบาลีใช้คำว่าบูชาภาษาไทยของเราตัดหางปลอปลาออกกลายเป็นบอกเป็นไม้เป็นบูชายังไม่ได้แปลอะไรออกมาเลยส่วนในทางภาษาอังกฤษเขาแปลออกมาคำว่าบูชาหรือบูชาของเราแปลว่า affirmative action แปลว่าการแสดงออกถึงความเป็นผู้รู้จักคุณค่าของบุคคลของสิ่งของของกิจกรรมนั้นการแสดงออกของผู้รู้จักคุณค่าคือสิ่งนั้นมีค่ามีประโยชน์มีความหมายแก่เราเราจะแสดงออกไม่ว่าจะเป็นการพูดการกระทำการคิดเพื่อเป็นไปถึงการสำนึกถึงคุณค่าของสิ่งเหล่านั้นอย่างเช่นลูกเต้ารู้จักบุญจักคุณจักค่าจักคุณของพ่อของแม่การแสดงออกทางวาจาก็พูดกับพ่อแม่อย่างดีอย่างงามไพเราะอ่อนหวานไม่กระทบกระทั่งกระโชกโคกห่าการกระทำก็ย่อมทำเป็นไปตามสิ่งที่พ่อแม่ปรารถนาเลยทำอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นนะลูกที่มีความบูชาคือมองเห็นคุณเห็นค่าของพ่อของแม่ก็ย่อมประพฤติปฏิบัติตามไม่กระทำอันจะเป็นไปเพื่อความเป็นทุกข์ความเดือดร้อนใจแก่พ่อแก่แม่ฉันใดก็ฉันนั้นเราทุกคนเมื่อล้ำลึกนึกถึงคุณค่าของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นศาสดาของเราทั้งหลายเราก็ย่อมมีการแสดงออกถึงความเป็นผู้รู้จักคุณค่านั้นด้วยการพูดโดยการประพฤติปฏิบัติด้วยการคิดที่จะเป็นประโยชน์แก่เราและเป็นการแสดงออกต่อความเป็นผู้รู้จักคุณค่าอย่างนั้นให้เห็นว่ายังมีคุณมีค่าต่อเรา วิสาขบูชาก็คือวันที่เราทั้งหลายจะต้องมาแสดงออกถึงความเป็นผู้รู้จักคุณค่าของวันเช่นนั้นวันเช่นนั้นคือวันอะไรที่เราจะต้องมาแสดงออกวันเช่นนั้นก็คือวันที่มนุษย์คนหนึ่งในโลกนี้ได้เกิดมาวิวัฒนาการชีวิตของตนเองจนเหนือความทุกข์ทั้งปวงไม่มีสิ่งใดที่จะมาเป็นความลับสำหรับท่านผู้นั้นและท่านผู้นั้นจึงได้เรียกว่าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือได้ค้นพบตัวธรรมชาติกฎของธรรมชาติและการปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติที่ถูกต้องในที่สุดชัยชนะของมนุษยชาติก็ได้เกิดมีมาในโลกนี้เพราะเหตุนั้นในวันเช่นนี้พุทธศาสนิกชนทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยของเราจะมีการแสดงออกถึงความเป็นผู้รู้จักคุณค่าในวันเช่นนี้เราก็จะเห็นได้ว่าการแสดงออกนั้นส่วนมากก็คือการแสดงออกทางกายคือการเวียนเทียนจุดธูปจุดเทียนดอกไม้เดินเวียนเทียนกันการเดินเวียนเทียนนั้นเป็นการแสดงออกง่ายๆทางกายให้รู้ตามประเพณีของชาวอินเดียทั้งหลายเมื่อเขามองเห็นคุณค่าสิ่งใดเขาก็จะลุกขึ้นพนมมือเดินเวียนขวาที่เรียกว่าปาทักษิณการแสดงออกถึงกิริยาอาการเช่นนั้นเป็นการแสดงออกถึงความเป็นผู้รู้จักคุณค่ายอมเคารพนับถือจะต้องประพฤติปฏิบัติตามไม่มีอะไรที่จะสงสัยเคลือบแคลงไม่มีอะไรที่จะมาโต้มาแย้งคือถ้าได้ลงทุนลุกขึ้นพนมมือเดินเวียนขวาแล้วก็แสดงว่ายอมจะทำตามทุกอย่างยอมสยบไม่มีอะไรที่จะเคลือบแฝงเคลือบแข็งสงสัยต่อท่านผู้นั้นนี่เขาเรียกว่าปาทักษิณถ้าเวียนทางซ้ายแล้วก็ได้เรื่องกันคือไม่เชื่อแล้วก็ยังจะต้องเป็นปฏิปักษ์ต่อกันอีกด้วยนั่นแหละเพราะนั้นคำว่าเวียนเทียนก็ดีคำว่าปาทักษิณก็ดีมันจึงมีความหมายอยู่ในเนื้อในตัวของมันที่เราทั้งหลายได้กระทำกันแต่ตามที่เป็นจริงแล้วเราแสดงออกเพียงทางกายเท่านั้นแต่ทางด้านจิตใจดูเหมือนว่ายังขาดแคลนเหลือเกินที่จะเป็นความจริงใจกันพอเวียนเทียนกันเยอะๆสนุกสนานกันไปพอให้มันแล้วๆไปแล้วก็เลิกรากันไปและยิ่งไปกว่านั้นน่าเสียดายที่สุดก็คือไม่มีความรู้สึกจะมองเห็นคุณค่าในวันเช่นนี้การแสดงออกที่แท้จริงด้วยจิตใจใส่ศรัทธาก็ยังเป็นสิ่งที่ยังเสี่ยงยังเป็นสิ่งที่ยังเชื่อถือไม่ได้เพราะฉะนั้นอาตมาจะมีความรู้สึกว่าน่าจะได้มาพูดถึงความหลงคือความรู้สึกสึกนึกคิดที่มันยังค้างคาอยู่ในหัวใจใครอยากจะเอามาเล่ามาชี้แจงแถลงไขท่านทั้งหลายฟังในวันเกิดของผู้ยิ่งใหญ่บางคนในวันเกิดของคนบางคนในวันเกิดของบุคคลบางคนเท่านั้นที่คนทั้งหลายให้ความสนใจให้ความสำคัญมั่นหมายหลั่งไหลกันไปเป็นพันๆคนอย่างนี้ไปกินเลี้ยงกินโต๊ะกันแล้วก็ไปปามูลหาชิ้นส่วนกิจกรรมต่างๆเพื่อคนผู้นั้นได้เงินกันเป็นหลายล้านหรือวันครบรอบแต่งงานวันหวานวันชื่นของใครสักคนหนึ่งของนักการเมืองสักคนหนึ่งครับแต่ยังมองเห็นความสำคัญของวันเช่นนั้นมากแต่ในวันเกิดของพระพุทธเจ้าที่เกิดมีในโลกหายากนั้นกับมีความสำคัญมั่นหมายน้อยมากแม้แต่พระสงฆ์องค์เจ้าของเรานักบวชผู้เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นแนวหน้าก็ยังไม่ยอมเห็นคุณค่าอันนี้เท่าไหร่นักปีนี้ก็2534แล้วก็เป็นเวลาอันยาวนานแห่งพุทธศาสนาที่ได้อุบัติขึ้นมาในโลกนี้แล้วก็ยังถือได้ว่าประเทศไทยเราเป็นประเทศผู้นำในทางพระพุทธศาสนาแต่การแสดงออกของพวกเรานั้นในวันคริสต์มาสหรือว่าในวันสำคัญอย่างอื่นเรายังตื่นตัวตื่นใจอะไรกันมากกว่าในวันเช่นนี้น่าเสียดายแต่มาคิดว่าน่าสลดหดหู่หัวใจเกี่ยวกับเซนซิทีฟในทางนี้ของเราชาวพุทธบริษัททั้งหลายในวันที่27ก่อนที่จะถึงวันวิสาขะ1วันวันวิสาขะของเราคือวันที่28พฤษภาที่ผ่านมาวันที่27นี้อาตมาก็ได้รับนิมนต์ให้ไปปาฐกถาธรรมที่บึงพลานชัยจังหวัด101 ในตอนแรกนั้นก็ไม่รับเพราะเห็นว่าตนเองก็เพิ่งจะฟักฟื้นเพิ่งจะออกมาจากโรงพยาบาลใหม่ๆและในขณะเดียวกันเวลาเดียวกันคือวันที่28นั้นเราก็จัดงานที่ยิ่งใหญ่เป็นการบูชาพระศาสดาที่วัดพระสงฆ์อาจารย์ในวัดงดฉันอาหารหมดเลยทุกองค์และก็ประกาศชักชวนญาติโยมผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมผู้รักพระพุทธศาสนาพร้อมเพียงกันมาปฏิบัติธรรมเพื่อบูชาพระศาสดาเจริญสมาธิภาวนาฟังธรรมนิกถาเกี่ยวกับวิสาขบูชาความเป็นมาความเป็นอยู่และความเป็นไปเกี่ยวกับวันมีอยู่เป็นอยู่ของวันเช่นนี้และเราควรจะประพฤติปฏิบัติกันอย่างไรและจะชักชวนญาติโยมมาต้องมาอดอาหารกัน24ชั่วโมงปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งการกินข้าวจะเหลือไว้ตั้งแต่ลมหายใจกับน้ำนอกจากนั้นจะทุ่มเทการเวลาแห่งชีวิตเพื่อบูชาพระศาสดาโดยการกำเนิดถึงคุณค่าแล้วยอมประพฤติปฏิบัติตามชนิดที่ว่าเวียนเทียนประทักษิณยอมเชื่อฟังทำตามตลอดการ24ชั่วโมงถ้าตายก็จะบูชาพระศาสดาทั้งร่างกายจิตใจเผาแทนถูกบูชาทำตายถิ่นบ่อแนงตายแข่งบ่อจมคือยอมตายเพื่อเป็นการบูชาของพระศาสดาของพวกเราสระซี่วังเวียนเมียนเว้นถวายถูกศาสตร์บูชาสามหน่วยแก้วมหาคุณสุดเกศเมนสิลดสัวเมียนสิเมื่อฝ่าหวบสาแน่ว่ากันอย่างนี้ก็เลยไม่ไปชาวเมืองร้อยเอกก็มาเปลี่ยนอีกมาเป็นวันที่27ขอยังไงยังไงก็ขอให้ท่านไปหนึ่งวันกลายเป็นวันที่27เอ๊ะเราก็มานึกดูยังไงยังไงมันก็เป็นเวลาผิดกันมาหนึ่งวันเราก็น่าจะไปทั้งแม้จะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าก็ควรจะไปเพื่อประโยชน์แก่พระศาสนาเมืองร้อยเอกก็เลยจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพุทธศาสนาอันเนื่องมาจากวันวิสาขบูชาตกลงทั้งวันที่27อาตมาก็เดินทางไปก่อนหน้าวันที่27คือวันที่26อาตมานั้นก็เริ่มอดอาหารงดอาหารแล้วคือเพื่อเป็นการให้กำลังใจแก่ญาติโยมที่หลั่งไหลกันมาทั่วสารทิศเพื่อจะมาอดอาหารบูชาพระศาสดาเราผู้ที่ชักชวนอวนตั้งก็ควรจะเป็นผู้นำในการอดไปซะก่อนคิดว่าโยมเอาวันหนึ่งเราก็เอามันซะเลย3วันเพื่อเป็นตัวอย่างถ้าจะตายเราก็ควรจะได้ตายก่อนคนอื่นและที่ยิ่งไปกว่านั้นเราก็จะได้ให้กำลังใจแก่ญาติโยมผู้ท้อแท้ว่าดูสิท่านอดมาก่อนแล้ว3วันแล้วยังไม่เป็นไรในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่อดอยู่เฉยๆยังต้องไปทำงานเพื่อประสาทสนาวิ่งรอกอยู่เดินทางไปไกลๆไปป่าทักษาธรรมนี่นึกได้อย่างนี้ก็ต้องเดินทางไปไปป่าทักษาธรรมที่จังหวัดร้อยเอ็ดที่อำเภอจังหารชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ที่บึงพลานชัย2ชั่วโมงครึ่งเดินป่าทักษาธรรมอยู่กว่าจะจบลงได้ก็กินเวลาไปเที่ยงคืนกว่าๆเดินทางกลับมาถึงวัดตีสี่ครึ่งหลังจากนั้นก็ได้นอนไปงิบหนึ่งประมาณสักครึ่งชั่วโมงแล้วตื่นขึ้นมาล้างหน้าล้างตาพระสงฆ์องค์เจ้าจากต่างอาวาสวิหารเพิ่งเดินทางมาล่วงหน้าก่อนหน้านั้นก่อนเยอะแล้วแล้วก็มาลงอุโบสถสังฆกรรมปาติโมกฟังพระปาติโมกกันในวันที่28คือวันวิสาขบูชาร่างกายก็ได้บอบช้ำในการเดินทางไกลๆและการอดตาหลับขับตานอนกันการไปเป่าประกาศเป่าร้องพุทธศาสนาแล้ววันที่28ก็มาลุยงานต่อพี่น้องประชาชนหลั่งไหลกันมาทั่วสารทิศหลายจังหวัดอุดรขอนแก่นมุกดาหารนครพนมหนองคายสกลนครยะโสธรอุบลราชธานีเมืองเลยไปมากันเยอะแม้กระทั่งเชียงใหม่ก็มีมากรุงเทพมาทำไมมาอดข้าวกันมาบูชาพระศาสดาด้วยการประพฤติปฏิบัติตามนอนตามดินใต้ต้นไม้กันศาลาเราก็ยังไม่มีให้โยก็นึกในใจว่าถ้าฝนตกลงมานี่ก็คงในแห่ข้าวพันก้อนกลางวันแน่ๆแล้วในวันเช่นนี้ทำให้อาตมามีความรู้สึกหลายสิ่งหลายอย่างที่ยังค้างๆหลงเหลือในจิตในใจซึ่งเรียกว่าควันหลงเริ่มตั้งแต่การเดินทางออกจากนิเพธปรารามไปที่เมืองร้อยเอ็ดไปปาฐกถาธรรมที่บึงพลานชัยในวันนั้นอาตมาก็พามานึกพิจารณาในใจว่ายังไงยังไงเนี่ยจะป พยายามสังเกตดูสองข้างทางเมื่อเวลานั่งผ่านหมู่บ้านตำบลอำเภอในวัดต่างๆอยากจะเห็นวัดวาอารามจัดธงทิวปลิวสวยแสงเสมาธรรมจักรและธงชาติไทยพร้อมทั้งป้ายโปสเตอร์การเชิญชวนการชักชวนพี่น้องพุทธศาสนิกชนประพฤติปฏิบัติธรรมบูชาพระศาสดาเนื่องในวันวิสาขบูชามีการมาร่วมกันสะสางดวงมารให้มันร่มเย็นสะอาดสะอ้านด้วยศีลด้วยธรรมนึกถึงวันปีใหม่นึกถึงวันคริสต์มาสซึ่งเคยปลุกเร้ากันไปทั่วไม่ว่าจะไปไหนแฮปปี้นิวเยียร์สวัสดีปีใหม่ดอกไม้พวกประทีปโคมไฟสว่างสวยในวันเช่นนั้นแต่ปรากฏว่าตลอดระยะทางจากวัดไปจนถึงเมืองร้อยเอ็ด286กิโลไม่เคยปรากฏพบเห็นป้ายชักชวนเชิญชวนวิสาขบูชาเลยแม้แต่ป้ายเดียวไม่ว่าจะเป็นตำบลอำเภอจังหวัดผ่านไปนั้นน่าคิดน่าสมเพชเวทนาไปในตัวโอ้โหนี่อะไรกันเนาะทำไมพวกเราจึงไม่มองเห็นคุณค่าในวันเช่นนี้และที่ยิ่งไปกว่านั้นตามสองข้างทางเมื่อผ่านเขตสกลนครเข้าสู่เขตกาฬสินธุ์ข้ามจากกาฬสินธุ์ข้ามแม่น้ำลำปาวไปสู่กลางทุ่งจะไปลำแม่น้ำชีไปโน่นข้ามไปที่เมืองร้อยเอ็ดอย่างเข้ากาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดก็ได้พบงานมหกรรมอันยิ่งใหญ่แล้วคืองานบุญบั้งไฟงานบุญบั้งไฟกันโอ้ยเต็มทุ่งเต็มท่ากันไปหมดเลยพระสงฆ์องค์เก่าลืมอาลามไปดูการจุดบั้งไฟกันอันนี้ทำให้อาตมาได้คิดมากขึ้นมาเองว่าโอ้พอกิจกรรมอย่างนี้ทำไมเราเอาใจใส่กันเหลือเกินของจริงๆกับเอามาทำเล่นๆที่ของเล่นๆกับเอามาทำกันจริงๆ พระสงฆ์องค์เจ้าของเราผู้เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นแนวหน้าใกล้ชิดศาสนาได้ศึกษาได้เคารพได้บูชาเป็นอุดมเพศเป็นเพศที่สมบูรณ์แบบน่าจะได้ชักชวนน่าจะได้เป็นผู้นำควนคว้าในกิจการแห่งพระศาสนาพระชักชวนญาติโยมมาปล่อยปะละวางประพฤติปฏิบัติธรรมตีหนึ่ง365วันเอามันสักวันหนึ่งวันสำคัญแห่งวันเกิดของพระพุทธเจ้าถือว่าฉลองวันเกิดของพระศาสดาเหมือนศาสนาต่างๆเขาด้วยการประพฤติปฏิบัติตามนี่กลับไม่มีความสนใจเอาเลยกลับไปทำจริงๆจังๆกับของเล่นๆโน่นไปทำบุญบั้งไฟพระทรงองค์เจ้าซะอีกเป็นหัวหน้าตัวตั้งตัวตีพาชาวบ้านทำบุญบั้งไฟไปซื้อดินประสิวไปซื้อพวกมาพวกกรรมฐานมาทำมือทำขี้เจียกันแล้วก็มาตอกมาทำกันตัวดำเนียมเอาใจใส่เหลือเกินโอ้ยจะมันดูดิดูเนี่ยนั่นกันเป็นดูประพฤติปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาดูนั่งสมาธิภาวนาดูเดินจงกรมคือดูเห็ดปังไฟดูในการแข่งเรือขยันเหมือนกับการทำบังไฟขยันเหมือนกับการแข่งเรือมันสิบ่ได้เป็นพระอรหันต์หน่อยไปผลบ่ขันธ์กสิบ่ได้ไกลชิดพระศาสดาได้เป็นพระอริยเจ้าชั้นต้นๆไปแล้วล่ะนี่พระพุทธเจ้าของเราท่านบอกว่าขวนขวายในสิ่งที่ไม่ควรขวนขวายสิ่งที่ควรประพฤติปฏิบัติกับไม่สนใจจิตที่ควรทำกับไม่ทำจิตที่ไม่ควรทำกับไม่ทำพระพุทธเจ้าของเราท่านเคยพูดนวายามัยยะสัพพัทธนายัสสะปุริโสสยานานยังนิสายะชีเวยะธรรมเมนะนวนิจเรเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าไม่ควรภาคเพียรพยายามในเรื่องทั่วๆไปนวายามัยยะสัพพัทธแปลเป็นภาษาสมัยใหม่ให้ทันกับเหตุการณ์ภาษาชาวบ้านปากตลาดหน่อยก็บอกว่าเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าไม่ควรเสือกทำในเรื่องไม่เข้าเรื่องทั่วไป ขออภัยนะถ้าจะออกจากรุนแรงหน่อยนายสะปุริโสสิยาไม่ควรจะเป็นคนของใครกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งพรรคไหนพวกหนึ่งควรจะเป็นคนสาธารณะประโยชน์เป็นตัวอย่างแก่คนได้ทุกๆคนหลังจากนั้นบอกว่านานยังนิสสายะชีเวยะไม่ควรเข้าไปอาศัยผู้ใดผู้หนึ่งเลี้ยงชีพคือไม่ผูกขาดอยู่กับใครแต่จะผูกขาดอยู่กับมวลชนมหาชนทั้งหมด ธรรมเมนะนะวันิงเจรเรไม่ควรเอาธรรมะเนี่ยไปค้าขายเพื่อเงินเพื่อทองแต่เดี๋ยวนี้พวกเราเป็นอย่างไรกันเราพยายามในสิ่งที่ไม่ควรพยายามเดี๋ยวนี้พระสงฆ์องค์เจ้าของเราจะไปกันใหญ่แล้วนะนอกจากบางพวกก็พากันเล่นพาชาวบ้านเล่นการพานันพาชาวบ้านแข่งบั่งไฟพาชาวบ้านแข่งเรือเอาใจใส่เรือเกินพาชาวบ้านหัดฟ้อนหัดลำก็มีบางพวกโอ้นี่อะไรเพราะจะเอาเป็นการเป็นงานในทางศีลสมาธิปัญญาอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาจะเริ่มสมาธิภาวนากับไม่มีคนสนใจกันมีจำนวนน้อยๆไม่ใช่ดอกว่าไม่มีมีอยู่แต่ส่วนมากเรากลับไปออกกันนอกเรื่องนอกราวอย่างวันสำคัญเช่นนี้ตลอดเวลา286กิโลไม่มีคนได้จะสนใจในวิสาขบูชากิจกรรมอันควรน้อมนำมาพินิจพิจารณาว่าพระพุทธเจ้าเกิดมาให้ความสุขแก่โลกอย่างไรพุทธเจ้าเกิดมาด้วยความยุ่งยากลำบากอย่างไรกว่าจะมีแต่ละองค์และเราควรจะได้ถือเอาประโยชน์ในการเกิดมาพบพระพุทธเจ้าในการเกิดมาพบแผ่นดินที่มีพระพุทธเจ้าในการเกิดมาเป็นคนหูไม่หนวกตาไม่บอดในการเกิดมาเป็นคนมีสติปัญญาไม่ใบบาปปัญญาสามในการเกิดมาแล้วเช่นนี้เราควรจะเป็นผู้มีกุศลธรรมฉันทะพอใจฝักใฝ่ในสิ่งที่ดีที่งามอย่างไรเรากลับไม่ปกไม่เราไม่กระทำกันนู่นไปทำสิ่งที่ไม่ควรกระทำดังกล่าวแล้วน่าเสียดายที่สุดเลยทีนี้ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อเดินทางก็ไปถึงเมืองร้อยเอ็ดแล้วไปปาฐกถาธรรมในตอนหัวค่ำที่อำเภอจังหารหามีคนแน่นขนาดน้อยมาฟังแต่พอกลับมาที่บึงพาลานชัยจริงๆแม้จัดธงทิวปิวสวัยจัดฟืนไฟสว่างสวัยเหมือนกับจะยิ่งใหญ่มโหฬารท่ามกลางแสงจันทร์กระจ่างรูปพระพุทธลีลาที่ท่านอาจารย์สมชายแห่งเขาสุกริมได้มาสร้างเอาไว้กลางบึงพาราณชัยยืนตั้งงานเป็นปางลีลาคล้ายๆกับจะบอกว่าลูกเอ้ยลูกจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชนเพื่อเอ็นดูแก่โลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลแก่หมู่มวลมนุษย์และเทวดาทั้งหลายในโลกนะลุงนะพ่อได้จากไปแล้วจะได้มามวลนอนสลีปสายญาติอยู่นี่เลยนะลูกนะอย่าเอาเปรียบชาวบ้านนะจงเที่ยวจาริกไปคล้ายๆจะเป็นปริศนาสอนใจอย่างนั้นคือพระพุทธรูปปางลีลาใหญ่ตรงหน้าพุทธรูปปางลีลาจัดสแตนปาทกถาทำจัดผู้ลำพงลำเพิงอะไรเสียงรอบทิศดีมากเลยทีเดียวอาตมาก็นึกในใจว่าเออพี่น้องชาวเมืองร้อยเอ็ดก็ยังเป็นผู้ขวนขวายในกุศลธรรมฉันทะก็คงจะเป็นประโยชน์ที่ไหนได้พอเข้าไปจริงๆมีคนนิดเดียวมีคนไม่ถึงร้อยคนมีแต่ผู้เฒ่าผู้แก่งกวัดเงินในขณะเดียวกันรอบๆฝั่งขอบบึงพลานชัยเสียงเพลงสตริงคอมโบเอ้ยเสียงพวกดิสโก้เอ้ยเสียงขับร้องเสียงอะไรแหมสลดหดหู่ในหัวใจเหลือเกินธรรมานุภาพอนุภาพแห่งพระธรรมพุทธานุภาพอนุภาพของพระพุทธเจ้าและสังขานุภาพตัวน้อยๆอย่างเรานี้ก็ยิ่งไม่มีใหญ่เลยอนุภาพแห่งพระรัตนตรัยเอเตสังอนุภาเวนะพระรัตนตรัยานุภาเวนะอนุภาพแห่งพระรัตนตรัยอนุภาพทั้งหลายเหล่านั้นสู้กิเลสานุภาพอนุภาพแห่งกิเลสมารานุภาพอนุภาพแห่งมารไม่ได้เสียงเพลงเสียงเบสเสียงตู่เพลงเสียงขับร้องกันสนั่นวันไหวรอบบึงพลานชัยสังเวชสลดใจสลดหดหู่ในหัวใจเองนะว่าเออแล้วเราจะทำอย่างไรกันหนอเนี่ยนึกถึงพระศาสดาเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้ใหม่ๆได้ค้นพบพระธรรมอันประเสริฐจนไม่มีอะไรเป็นเครื่องฉาบไล่ฉาบทาไม่มีอะไรเป็นเครื่องมาปกปิดเป็นความลับสำหรับพระองค์เองแล้วพระองค์ยังต้องนึกถึงผู้ที่จะฟังธรรมเพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องถี่ฟื้นความรู้สึกละเอียดลึกซึ้งเป็นเรื่องเนื้อโลกประกอบไปด้วยความปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นสุญญตปฏิสังยุตตาแล้วไม่ใช่เรื่องที่จะเห็นได้ง่ายท่านเรียกว่าทุรานุโพโทรู้ตามได้ยากแล้วก็ตะกาวิจโรเป็นสิ่งที่เนื้อการคาดคะเน ไม่อยู่ในวิสัยแห่งการคาดคะเนบัณฑิตเท่านั้นที่จะเข้าใจได้และจะแสดงทำให้ใครฟังคนที่จะฟังจะต้องเป็นคนสงบระงับสถานที่นั่นต้องสงบระงับแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติสภาพแวดล้อมที่สงบระงับไม่ปลุกเราอารมณ์ท่านจึงต้องตกลงพิจารณาและต้องเดินทางจากพุทธคยาไปแสดงธรรมที่พาลานสีแขวงกาสีที่ป่าอิสิปตนมิกทายวันระยะทาง18โยชน์288กิโลใช้เวลาเดินทาง11วันมานึกถึงตัวเราก็ไม่เบาทีเดียวก็เดินทางมา286กิโลเกือบพอๆกับพระศาสดาท่านเดินทางมา288กิโลแต่ท่านได้เดินตั้ง11วันเรานั่งขี่รถมา4ชั่วโมงกว่าๆ ก็มาถึงในวันนั้นพระศาสดาได้ไปเถียงได้ไปอ้อนเทศให้แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ฟังเพราะเขาไม่อยากจะฟังเขาไม่เชื่ออยู่แล้วเขาไม่เชื่อพระองค์ก็ไปเถียงบอกนั่งลงเถอะเราจะแสดงทำให้ฟังคำอย่างนี้ท่านเคยได้ยินไหมว่าเราเคยพูดว่าเราได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเคยได้ยินไหมอยู่ด้วยกันมา5-6ปีเขาบอกนั้นเรานั้นบอกว่าไม่เคยได้ยินถ้าได้ยินไม่เคยได้ยินวันนี้ท่านได้ยินขึ้นมาทำไมท่านไม่ลองฟังดูบ้างในที่สุดเขาจำนนด้วยเหตุผลความจริงเขาไม่อยากจะฟังก็ได้แสดงทำให้ฟังแต่เรานั้นลูกศิษย์ชั้นปลายแถวเดินมา286กิโลเกือบเท่ากันแต่ได้ขี่รถมา4ชั่วโมงกว่าๆมีคนฟังมากกว่า5คนเกือบ100กว่าคนไงเอาละนึกอย่างนี้พระศาสดาแสดงในป่าไม่มีเสียงร้องเสียงขับเสียงรำแต่เราแสดงในเมืองกลางบึงมีเสียงร้องเสียงขับเสียงรำบ้างก็ไม่เป็นไรเอามาบวกลบคูณหารกันก่อนหนารุ่นเราแสดงทำไปเรื่อยๆซ่องจมองขึงจบลงชาเมืองร้อยเอ็ดพวกข้าราชการบำนาญยุวพุทธพวกพุทธสมาคมแม้มากราบปลื้มใจเสียดายเหลือเกินอยากจะให้คนอื่นมาได้ยินได้ฟังนำว่าเขาไปนั่นมาบอกเสียดายก็ไม่รู้จะทำยังไงมาถ้าพระพันศาท่านจะต้องมาอีกทีนึงก็ยังนึกอยู่ว่าจะไปได้อีกหรือไม่เพราะงานเราก็มีมากทีนี้เดินทางกลับมาเดินทางกลับมาจนมาถึงวัดก่อ4ครึ่งมานึกถึงกิจกรรมเช่นนี้ไม่มีพระสงฆ์องค์เจ้าในเมืองนั้นเข้าไปร่วมมีที่วัดสะทองเท่านั้นเองนอกจากนั้นก็มีพระบ้านนอกจากบ้านแคนนู่นแล้วก็ทางบ้านอื่นเข้ามาฟังในเมืองไม่มีเลยอยู่ไกลๆแม้แต่วัดบึงพลานชัยอยู่ไกลๆก็น่าคิดเอกเหมือนกันว่าโอ้นี่คือควันหลงอีกอันหนึ่งพระพุทธเจ้าของเราท่านเคยพูดเคยสอนเอาไว้เสมอว่าพุทธศาสนาจะตั้งอยู่ไม่ได้จักเสื่อมด้วยเหตุ5ประการ1พระใหม่ฟังธรรมโดยเคารพ2พระใหม่ศึกษาธรรมโดยเคารพ3พระใหม่ใกล้ควรธรรมโดยละเอียด4พระใหม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม5พระสงฆ์องค์เจ้าไม่แสดงธรรมด้วยความเคารพแต่แสดงธรรมเพื่อเห็นแก่เงินแก่ทองเพียงเท่านั้นจะไม่นึกขึ้นมาได้ไกลเลยในวันวิสาขบูชาตลอดเวลาที่เดินทางมาตามทางยังนึกเอพอมาถึงวัดของเรากลางป่ากลางดงกลับมาเห็นพี่น้องประชาชนเขาเต็มไปหมดใต้ร่มเงาแมกไม้มาตรวจดูบัญชีพระเนนได้จดทะเบียนเอาไว้600กว่าคนเนี่ยรวมความแล้วก็คงไม่น้อยให้มานึกต่อไปว่าบุคคลเหล่านี้เขามากันทำไมมากันไกลๆหลายจังหวัดมานอนอยู่กับดินใต้ร่มเงาแมกไม้ข้าวก็ไม่ได้กินที่หลับที่นอนก็ไม่มีศาลาให้อยู่โอ้โลกนี้เป็นแดนอุบัติการของบุญและบาปโลกเป็นสนามทดลองกิเลสและคุณธรรมชั่วอายุไขของโลกจักต้องมีทั้งโชคและเคราะห์ทั้งคนดีคนชั่วสับสนปนเปกันไปพระศาสดากล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายก็เข้ากันได้โดยธาตุนานาที่มุดจดมุ่งหมายต่างๆกันคนพวกไหนเป็นเหล่ากอพวกเดียวกันมีจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันมีธาตุมีอัธยาศัยใจคออย่างเดียวกันก็จะต้องไปหากันแน่นอนที่สุดก็คงจะต้องเป็นบุคคลที่มีอัธยาศัยใจคอเหลื่อมใสในพระพุทธศาสนาโสตายได้เพื่อบูชาพระพุทธเจ้าเหมือนกันจึงต้องมารวมกันถึง600กว่าคนนอนกันใต้ต้นไม้กลางพื้นดินแต่ยินเสียงฟ้าร้องควรครั้งฝนตกนี่ก็จะต้องแห่ข้าวพันก่อนกันกลางวันเพราะเราไม่มีศาลานึกดูแล้วก่อนหน้าอนุโมทนาชื่นชมยินดีพี่น้องเรา คนโบราณเคยพูดเอาไว้เมื่อศาสนาล่วงไป 2,500 กว่าปีผ่านไปแล้วถึงเขตพันที่3เราเทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิที่คนโบราณว่าเทวดาเจ้าสิเอาเคิงคำมาหอนเคิงคำหมายถึงว่าเอาตะแกรงมาร่อนเอาตะแกรงมาร่อนร่อนเอาอะไรมาร่อนเอาสิ่งที่ดีที่งามมาร่อนเอาบุคคลคนไหนที่จะรอดตะแกรงคนไหนจะรอดเคิงก็รอดไปเพราะคนที่ยังเหลืออยู่นั้นจะเป็นบุคคลผู้มั่นคงในศีลในธรรมจะเป็นผู้มั่นคงในพระพุทธศาสนาอาตมาก็มานึกดูว่าการที่ประกาศให้คนมาอดข้าวกันใต้ร่มไม้กลางพื้นดินมาเอาบุญบูชาพระพุทธเจ้าอย่างนี้มันเป็นการใช้ตะแกรงค่อนข้างจะถี่มากร่อนมาถ้าใจไม่ถึงไม่มีศรัทธาไม่มีศีลไม่มีจาคะไม่มีปัญญาเพียงพอมันไม่มาเพราะว่ากินก็ไม่ได้กินนอนก็อยู่ใต้ร่มไม้กลางพื้นดินยิ่งเป็นพระสงฆ์องค์เจ้ายิ่งไกลเมื่อไม่ได้กินแล้วยังไม่ได้สูบไม่ได้เคี้ยวไม่ได้อมยาเสพติดเหล่านี้จะต้องมีจาคะเพียงพอที่จะสละมันออกได้เพราะเหตุนั้นพออาตมาประกาศตูมขึ้นไปทางสถานีวิทยุบ้างก็คิดว่าลองดูลองดูทุกๆปีแล้วก็เคยทำจะว่าปีนี้จะมีอาการน้อยลงหรือจะเพิ่มขึ้นแต่ปรากฏว่าปีนี้ได้เพิ่มจำนวนขึ้นสำหรับผู้ที่มาอดอาหาร600กว่าคนนี่ไม่เบาเลยแสดงว่าตะแกรงร่อนเคิงคำของเรานี่ได้ร่อนเอาผู้คนเป็นจำนวนมากเลยไม่ใช่น้อยทีเดียวแต่นี่ก็หลายจังหวัดนั่งกล่าวแล้วบางคนก็ตั้งใจจะมาตั้งใจจะมาเหลือเกินแต่พอถึงวันนั้นก็รอดตะแกรงไปรอดเคิงมาไม่ได้ได้อยากยังโน้นอยากยังนี่อยากเพราะโลกอยากเพราะล้านอยากเพราะพญามารมันมาโขมาเข็นบอกว่าอย่าไปนะปีนี้มันแก่มันเฒ่าแล้วเดี๋ยวจะตายเพราะเป็นโรคอัมพาตตายเพราะโรคขาดอาหารเดี๋ยวจะถูกยุงกัดเพราะมันเป็นหน้าฝนไข้มาลาเรียเอ้ยยุงลายเอ้ยจะทําให้ตายอย่าไปเลยมันเพียงวันเดียวเนี่ยอยู่ที่บ้านเราดีกว่าบางคนตั้งใจไปถึงวันนั้นก็มีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยเสียบางคนก็มีพยาบาลเข้ามาสิงสู่ใจให้แต่เปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจเสียบางคนหัวหลุดออกไปแล้วขายังเกี่ยวอยู่ในตะแกรงหัวลุดออกไปแล้วขาห้อยต้องเร่งมานโมวาสิบ่มาแล้วหมู่ส่วนหมู่ดึงหมู่จูงหมู่ต่างหลายผัดเต็มมานโมมาถึงแล้วดีอกดีใจเฮ้ยเกือบจะมาหมวบ่มาพอมาแล้วมาเห็นเพื่อนเห็นฟุ้งเห็นบุคคลมากหน้าหลายตาต่างอกต่างใจประพฤติปฏิบัติธรรมคนตั้งเกือบ 1,600 กว่าคนเข้าไปหมดใต้ร่มเงาแห่งแม่ไม้ถึงเวลาสมาธิภาวนาไม่มีเสียงเลยเงียบได้ยินแต่เสียงจิ้งจกเสียงขี้เกี่ยมร้องอยู่ตามต้นไม้จิบจิบจับจับเสียงนกตัวน้อยนอกจากนั้นก็เสียงสายลมพัดผ่านทิวท้องทุ่งแล้วก็ชายป่าเสียงสายลมพัดผ่านหมู่มวลแมกไม้ในอารามท่ามกลางความสงบระงับอาตมานึกชื่นชมยินดีคิดฮอดพระพุทธเจ้าหลายถ้าพระพุทธเจ้าของเรามีพระชนมายุอยู่ได้พบได้เห็นคงจะชื่นชมยินดีลูกเอ้ยหลานเอ้ยทำอย่างนั้นแหละถูกแล้วพากันเจริญอย่างนั้นแหละท่านคงจะยิ้มท่านคงจะพูดอย่างนี้ที่ยังนึกไปไกลว่าถ้าสมมุติว่ามีเทวดาตนหนึ่งผู้มีตาทิพย์มีหูทิพย์ได้รู้ได้เห็นได้ยินเจโตปปัญญาเหาะมาในอากาศเมื่อมาถึงป่าที่เต็มไปด้วยผู้คนผู้สงบระงับไม่มีเสียงพูดเสียงคุยกันเทวดาตนนั้นก็คงไม่กล้าที่จะบินข้ามหัวข้ามหางบุคคลเหล่านี้เทวดาตนนั้นก็คงจะบินลงดินแล้วก็พนมมือจะกล่าวว่าอาหารจะศีลสัมปันเนจิระรัฏฐสมาหิเตสัมมาปปชิเตวันเทพรหมจริยปรานีเนข้าพเจ้าขอไหว้ท่านผู้มีศีลข้าพเจ้าขอนอบน้อมไหว้ท่านผู้มีจิตใจตั้งมั่นยาวนานข้าพเจ้าขอไหว้ท่านผู้มีพรหมจรรย์อยู่เบื้องหน้าข้าพเจ้าขอนอบน้อมไหว้ท ่านผู้ประพฤติที่ดีงามคงจะเป็นเช่นนั้นเพราะพระพุทธเจ้าของเราท่านกล่าวว่าบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยการประพฤติปฏิบัติมีความรู้ความเข้าใจถูกต้องประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายวิชาจารณะสัมปันโนโสเสโทเทวมนุษย์สานึกถึงในเรื่องราวพระไตรปิฎกสังยุตตานิกายที่ว่าสักกะสังยุตสักกะนมัสสสูตรพระอินทร์ได้ยกมือไหว้บุคคลผู้ประพฤติธรรมผู้นุ่งขาวห่มขาวผู้ที่มีศีลผู้ที่มีสมาธิอันตั้งมั่นอาหารจะศีลสัมปันเนหิระรัฐสมาหิเตหิระรัฐสมาหิเตสัมมาปปัชชิเตวันเทพรหมจริยปรายเนข้าพเจ้าไหว้ท่านผู้มีศีลข้าพเจ้าไหว้ผู้ที่มีจิตตั้งอยู่ในสมาธิอันยาวนานข้าพเจ้าไหว้ท่านผู้บวชแล้วโดยชอบข้าพเจ้าไหว้ผู้มีพรหมจรรย์อยู่เบื้องหน้าคือผู้ที่กำลังประพฤติพรหมจรรย์อยู่ผู้ที่บวชไม่ว่าจะเป็นบวชเป็นพระเป็นเนนเทนชีเป็น อุบาสกอุบาสิกาผู้นุ่งขาวห่มขาวชั่วขาวตั้งอกตั้งใจประพฤตินึกชื่นชมยินดีว่า ถึงแม้พระศาสดาจะปรินิพพานไปนานยังไงยังไงเสียพี่น้องผู้ฝักใฝ่ในกุศลธรรมฉันทะก็ยังมีอยู่เมื่อเราประกาศเช่นนี้ก็ยังพากันมาเป็นจำนวนมากนึกถึงบุญของชาวบ้านบุญของวัดของวาบางงานวัดวาอารามใหญ่ๆครูบาอาจารย์ประกาศเอาบุญนู่นจ้างหมอลำมาเป็นหมื่นสองหมื่นแล้วก็จ้างนังบางทีเกาะขางัวขาควายกันกินมีหมอร้องหมอลำกินเหล้าเมายากันฉายหนังคนก็ไม่ได้ตั้งอกตั้งใจจะมานานมามากถึงขนาดนี้มานิดๆหน่อยๆมาประมาณเที่ยงคืนค่อนคืนเขาก็ไปแล้วพวกขี่เหล่าขี่เมาพวกสนุกสนานเมื่องานเสร็จก็เต็มไปด้วยถุงพลาสติกเต็มไปด้วยความสกปรกโสมมซึ่งมันเผ็ดกันเหมือนฟ้ากับดินบุญวิสาขบูชาเรียกมาไม่ให้กินข้าวเรียกมานอนกันใต้ร่มไม้กลางพื้นดินคนก็มากันมากตั้ง600กว่าคนบางคนมาก่อนเลยนู่นเริ่มงานวันที่28พฤษภาวันวิสาขบูชาเราจะได้ปฏิบัติบูชาพระศาสดาพี่น้องชาวอำเภอสว่างแดนดินฝันน้องล้วงบ้านบ่อร่างมาตั้งแต่วันที่26เมารถกันมาก่อนแล้วหลังจากนั้นก็มีติดตามมาทางอำเภอบ้านแพงแล้วก็ก่อนหน้านั้นบ้านอำเภอสว่างมาก่อนตั้งแต่วันที่26บอกว่าย่านฝนตกว่าฉันเทิงฝ่าวมาทำบุญญาณเพิ่นบอกกินข้าวในวันที่28อาตมาก็เริ่มงดอาหารตั้งแต่26แล้วหลังจากนั้นก็พี่น้องชาวเมืองอุบลอำเภอโค้งเกียมอำเภอวารินชำราบอำเภอสาการพืชผลอำเภอเมืองโอ้หลั่งไหลกันมาตั้งแต่วันที่27แล้วยังกระทางยะโสธรเลิงนกกทามาทางมุกดาหารมาวันเดียวกันและปีนี้เป็นที่น่าประทับใจอีกอย่างหนึ่งก็คือพี่น้องชาวสกลนครอำเภอต่างๆอำเภอเมืองเกาะดีอำเภอสว่างแดนดินอากาศอำนวยวานนนิวาสบาดม่วงคำตากาโทรมากันเยอะเลยและก็น่าชื่นชมยินดีพี่น้องชาวไฟกาบังพรเจริญบังบึงของหลงบังบานแพงบังบึงการบังตลอดถึงโพนที่ใสเฝ้าไร่น้องคายก็มากันเยอะเลยอาตมาก็มานึกถึงคำคนโบราณว่าเทวดาเจ้าเอาเขิงคำมาฮ้อนไผผู้มีบุญหักสิขางเขิงหนั่นบ่หลอดนี้ก็จริงดังที่กล่าวเนี่ยถ้าไม่มีบุญที่ได้สั่งสมได้อบรมบุญคือทานคือศีลเนกขัมมะปัญญาขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาบารมีสิบประการยังไม่เข้มแข็งพอก็คงไม่กล้าที่จะมาแต่ที่น่าคิดไปกว่านั้นก็คือมีคนหลายระดับตั้งแต่คนหนุ่มคนสาวก็มากันเยอะทางอำเภอพังโคนก็ดีสว่างแดนดินก็ดีอากาศอำนวยของเรานี่ก็ดีบังกาถาดนาฮีของเรานี่ก็ดีโอ้มากันเยอะพวกแม่ขาวที่ยังหนุ่มๆยังสาวๆ ข้าพากันมาน่าชื่นชมน่ายินดีบุคคลเหล่านี้มีปุ่นตื่นตั้งแต่ดึกลุกตั้งแต่เช้าได้สร้างอุปนิสัยปัจจัยถ้าหากไม่มีบุญมีวาสนากตาธิการได้สั่งสมสมผ่านอันนี้ไว้ก่อนก็ต้องถือว่าเป็นกิจจาธิการเป็นอธิการที่สร้างในชีวิตนี้ในชาตินี้เป็นบุญเป็นกุศลที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนาตาไม่บอดหูไม่หนวกและก็มีครูบาอาจารย์แนะนำพร่ำสอนและบุคคลเหล่านี้ก็เป็นผู้ใฝ่ในกุศลธรรมฉันทะซึ่งพระพุทธเจ้ากล่าวว่าเป็นสิ่งที่หายากปีนี้เป็นสิ่งที่น่าคิดว่าครูบาอาจารย์ก็มากันเยอะแล้วก็คนหนุ่มๆสาวๆก็มาอดข้าวกันเยอะนั่นก็ไม่แปลกประหลาดเลยสำหรับผู้ที่เคยเอาแต่บุญจ่างม้อร้องม้อรำขาวัวขาควายกินเหล้าเมายาลังไลกันมานี่บุญบอกกินเหล้าบุญบอกกินข้าวบุญบอกมีเฮือนสารให้อยู่นอนอยู่กลางดินกินนอนอยู่กลางดินนอนอยู่ใต้ร่มไม้นั่งสมาธิภาวนากันฟาดกันตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองยันสว่างก็ยังมีคนมาตั้ง600-700นี่มันก็ไม่เบาเลยต้องคิดว่าพวกเรานั้นไม่อาภัพไม่เป็นอาภัพประสัตกันดอกทำให้อาตมามีกำลังแก่ว่าถ้าหากจะล้มหายตายไปวันนี้พรุ่งนี้เสามีแห่งถ้าเกิดขึ้นมาเอกก็จะพาพี่พาน้องประพฤติปฏิบัติธรรมบูชาพระศาสดาต่อไปคิดอยู่อย่างนี้ว่าถ้าหากว่าชีวิตมันหมดมันสิ้นไปถ้าเกิดมาใหม่อีกสักพันชาติยอมมวยด้วยหาหรือหันถ้าเกิดใหม่มีหวังอีกครั้งขันจะพาพี่น้องปาพันฟองกิเลสภัยด้วยใจถนอมปีหน้าเราก็จะได้พบกันอีกอย่างนี้และก็เป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาสาธุการเหมือนวันที่พระศาสดาของเราได้ตรัสรู้ได้ประสูติคือมันมีเหตุการณ์ต่างๆเคยพูดอยู่บ่อยๆว่าเมื่อวันตรัสรู้วันที่พระพุทธเจ้าของเราประสูติออกมาก็ดีวันตรัสรู้ก็ดีโลกสว่างสวัยมองเห็นกันตั้งแต่สวรรค์ยันโลกันตะอันมืดสนิทของนรกมองเห็นกันหมดสัตว์สาวาสิ่งพูดจากันได้ด้วยภาษาไพเราะอ่อนหวานมนุษย์ผู้ตาบอดมันได้กำเนิดหูหนวกมาแต่กำเนิดก็ได้ยินเสียงก็มองเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงคนข่มหลังกุ่งหลังงอก่อหลังเหยียดหลังตรงคนเป็นเปียกเป็นหน่วยเดิมไปได้ก็ลุกขึ้นเดิมไปได้แม่น้ำในทะเลมหาสมุทรแสนจะเค็มกลายเป็นรสหวานเหมือนน้ำผึ้งมีสายน้ำที่ไหลเชี่ยวกับเป็นสายน้ำที่จุดนิ่งสงบสายลมที่ไม่เคยมีก็พัดผ่อนเย็นสบายนอกจากนั้นน้ำในมหาสมุทรยังพวยพุ่งขึ้นเป็นวอเตอร์สเปลเป็นแปลวเป็นป่องขึ้นหลังจากนั้นก็สงบระงับกลายเป็นน้ำที่มีรสหวานไม่มีรสเค็มลักษณะเช่นนี้ก็เป็นสิ่งที่บ่งบอกให้เห็นว่าปรากฏการณ์มหัศจรรย์นั้นมันหมายถึงเรื่องราวของจิตใจมนุษยชาติปฏิกิริยาเกิดจากการบรรลุธรรมการตรัสรู้และการประสูติเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าวันนี้ก็ได้ประจักษ์แล้ว 2,534 ปีก็มีให้พบอย่างนี้คนในสมัยนี้ก็ไม่แปลกประหลาดกันกับสมัยของพระพุทธเจ้าในสมัยของพุทธเจ้าคนมีความทุกข์อย่างไรในสมัยนี้ก็ทุกข์อย่างนั้นในสมัยนู้นมีความเป็นสุขอย่างไรสมัยนี้ก็มีความเป็นสุขอย่างนั้นสมัยนู้นกินข้าวอิ่มมีเป็นอย่างไรสมัยนี้มีความกินข้าวอิ่มก็เป็นอย่างเดียวกันนั่นไม่ผิดแปลกแตกต่างกันเลยเพราะฉะนั้นความหมายที่บอกให้เราเห็นในเรื่องราวพลุงพลังด้วยปฏิหาริย์ต่างๆในหนังสือชั้นอรรถกถาดังกล่าวมาแล้วนั้นมันเป็นความเปรียบเทียบทางจิตใจของมนุษยชาติพระพุทธเจ้าตรัสรู้โลกสว่างสวัยสวรรค์และโลกันตะมหานรกมองเห็นกันหมายความถึงคำสั่งสอนของพระศาสดาซึ่งไม่เคยมีใครมาเล่าขานให้ฟังบัดนี้เขาได้รู้จักบาปบุญคุณโทษรู้จักประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์เขารู้จักนรกรู้จักสวรรค์มองเห็นธรรมอันจะทำให้คนไปตรงนรกทำให้คนไปขึ้นสวรรค์ได้ประพฤติปฏิบัติตามมันก็คือการสว่างสวัยทางจิตใจทางวิญญาณไม่ใช่เป็นการสว่างสวัยดวงตาภายนอกตาภายนอกก็มีอย่างนั้นคนไม่ตาบอดก็มีเต็มบ้านเต็มเมืองต่อมาบอกว่าคนหูหนวกได้ยินคนตาบอดมองเห็นก็ดังกล่าวแล้วสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนปุเพสุนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาทปาทิวิชชาทปาทิอโลโกทปาทิที่พระพุทธเจ้าของเราเคยบอกว่าบัดนี้จักขุเกิดขึ้นแล้วแก่เรายานเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนเหมือนแต่ก่อนมันยังหนวกหนุ่มไม่เคยได้ยินสิ่งที่พุทธเจ้าเอามากล่าวมาซ้อนเรื่อง ทุกเหตุให้เกิดทุกความดับทุกหนทางปฏิบัติเพื่อดับทุกอริยสัจทั้งสี่นั่นมันมีอยู่ตลอดการเผลออยู่ตลอดการแต่มันมืดมนด้วยอวิชชาคือความไม่รู้มันก็เหมือนคนตาบอดอยู่ตลอดการแต่พอสติปัญญาระดับพุทธเจ้าได้เปิดเผยอย่างทราบนิเพธิกายะสัมมาทุกขคยคามติยาชั้นแรกกิเลสไปสู่ความสิ้นทุกโดยชอบแล้วก็แสดงว่าท่านได้มองเห็นแต่ก่อนไม่มีใครบอกท่านไม่เคยได้ยินเหมือนกับหูมันหนวกมาก่อนปุเพสุอานันุสุเตสุบ่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนบัดนี้ได้ยินจากคุงอุทปาที่ตาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแต่ก่อนก็มีตาภายนอกไม่ใช่ตาบอดแต่ตาที่พูดถึงคือตาภายในนี้แหละท่านสาธุชนทั้งหลายที่บอกว่าตาบอดก็มองเห็นหูหนวกก็ได้ยินสิ่งที่พุทธเจ้าเอามาพูดแต่ก่อนไม่เคยได้ยินทีนี้ได้ยินแล้วประพฤติปฏิบัติตามเห็นจริงตามที่ท่านพูดนะก็เหมือนตาบอดได้มองเห็นอันถ้าพูดตะสมิงโลกับสมิงอาหารยิ่งอมตะทุพิงโลกนี่มืดหนวกบอดเราจะไปตีกองอมตะปลุกโลกให้ตื่นไม่ใช่ว่าคนทั้งโลกเขาหลับไหลทางตานอกล้อเขาหลับไหลตาในตีให้ตื่นก็ตื่นตาตื่นใจตื่นมาจากความโง่หลงงมงาย2534ปีก็มีคนอยู่อย่างนี้ที่สนใจกันพออาตมาไปกอกตูมตูมขึ้นมาประกาศขึ้นมาโอ้พี่น้องก็พากันตื่นปะง้องปะแงงขึ้นมาผู้ไม่เคยได้มาก็มาไม่เคยปฏิบัติธรรมก็ได้มาปฏิบัติไม่เคยอดข้าวได้24ชั่วโมงก็มามาแล้วก็บอกแม่น่าอัศจรรย์ไม่นึกว่าตนเองจะทำได้เห็นไหมครับได้คนเราหากมีบุญมีวาสนามีการอดการทนหน่อยมันก็ต้องฝึกต้องหัดกันสุขขาตนดีกว่าฟันหัวโบมเพิ่นโบมให้บ่ปานเจาะโบมเองจะให้มันสุขขาตนสุขขาตนบ่ปานฟันหัวโบมเพิ่นบ่เพิ่นโบมให้บ่ปานเจาะโบมเองที่จะให้มันดีเอาเองมันดีไม่ได้มันจะต้องมาฝึกมาฝนมาอบมารมมาบ่มนิสัยปล่อยให้มันสุขเองขาตนบ่ทอฟันหัวโบมเพิ่นบ่เพราะเหตุนั้นเราก็เลยมาฝึกมาฝนมันก็เลยได้นั่นเห็นไหมล่ะเพราะนั้นในเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วบอกว่าแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวก็สงบนิ่งหยุดไหลคนที่มีความวุ่นวายกระวนกระวายยากได้ยากมียากเป็นที่จะเป็นโรคประสาทตายนั่นเหมือนแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวพอได้ฟังธรรมของพระศาสดาผู้ชนะมาน้อมจิตน้อมใจเข้ามาฟังมาพิจารณาตามจิตเริ่มสงบลงสงบลงสงบลงมันก็ไม่เป็นบ้าไม่เป็นโรคประสาทมีสติสัมปชัญญะอยู่ทุกลมหายใจดังที่พระพุทธเจ้าของเราท่านสอนจิตตปฏิสิตสังขารังปฏิสังเวทีจิตตปฏิสังเวทีอสุปสสามีติสิกขาตินั่นเธอเป็นผู้ศึกษาอบรมจิตรู้อยู่ทุกเมื่อในจิตของตนเองรู้อยู่ทุกเมื่อในความคิดของตนเองทุกลมหายใจอย่างนี้กลับเข้ามาอ่านตนเองอ่านใจออกบอกใจได้ใช้ใจเป็นเห็นสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นจริงดังที่พระพุทธเจ้าของเราท่านสอนนั่นก็สงบเหมือนแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวแล้วหยุดไหลนั่นแหละความหมายที่นี่บอกว่าน้ำในมหาสมุทรสุดเอกแคมกลายเป็นรสหวานชื่นเหมือนน้ำผึ้งแล้วยังไม่พอยังพวยพุ่งขึ้นอีกด้วยหมายความว่าบุคคลที่ไม่เคยมีศีลมีธรรมมีแต่เงินแต่ทองร่ำรวยกลายเป็นนายทุนหน้าเลือดหายใจเป็นเรื่องได้หายใจเป็นเรื่องมีหายใจเป็นเรื่องเป็นเอารัดเอาเปรียบปวดขี้ข่มเหงกอบโกยเก็บกำเพ้อไม่ได้ไม่เคยมีความรู้สึกเมตตาปราณีต่อใครเหมือนพวกเราทุกวันนี้เพราะยังไม่ได้รับผลประโยชน์จากธรรมะของพุทธเจ้าเครื่องบินเราได้แอร์ตกตูมลงไปอู้ยแย่งกันไปหาเก็บเอาสิ่งเอาของของเขาลดความตรงไหนไปแย่งกันเอาไม่มีเหลือคนยังไม่ตายปังงาปังงาไปบีบดังปิดจมูกปิดปากให้มันตายเสียแล้วเอานี่คืออะไรพระพุทธเจ้าเรียกว่าขุปปิปาสาเปรตเปรตที่หิวกระหายอยู่ตลอดเวลาเพราะความเห็นแก่เนื้อแก่ตัวไม่มีศีลมีธรรมเพราะไม่ได้รับประโยชน์จากการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าบุคคลเหล่านี้ยังมองไม่เห็นอะไรเขายังเป็นขุปปิปาสาเปรตที่หิวกระหายอยู่ตลอดเวลาและยิ่งกว่านั้นเขาก็ไหลเชี่ยวอยู่ตลอดเวลาไม่มีความสงบเขากลายเป็นน้ำมหาสมุทรสุดจะเค็มจิตใจเขาเค็มแสนจะเค็มไม่มีความเมตตาปานีไม่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อับอายขายหน้าไปทั่วทั้งโลกาประเทศไทยเมืองพุทธศาสนาเสียแรงที่ฝรั่งมั่งค่าเขายกย่องเถิดทูลบูชาไทยแลนด์อิสแลนด์ออฟสมาร์ลิงแอนด์กิฟวิ่งพอดอนออฟไทยแลนด์อิสแลนด์ออฟเดอะเยลโล่โลกแม่ฝรั่งว่าเมืองไทยเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มและการให้อภัยเมืองไทยเป็นดินแดนแห่งผ้ากาสาวพัดพาวเวอร์ฟูลบุดดิสต์อินเดอะบลัสออฟไทยพีเพิลแหมพอเหตุว่า อิทธิพลของพุทธศาสนาได้ฝังเข้าไปในสายเลือดของคนไทยแต่เดี๋ยวนี้ฝรั่งเขากับประหลาดใจเห็นคนไทยเป็นตัวประหลาดไปแล้วกลายเป็นสัตว์ประหลาดกลายเป็นสัตว์อันตรายที่จะต้องเอารัดเอาเปรียบคนอื่นอยู่ตลอดแม้แต่คนตายก็ไม่วายที่จะว่างเว้นที่จะเอารัดเอาเปรียบเพราะเหตุนั้นทั้งหมดนี้คือยังไม่ได้รับประโยชน์จากการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าบุคคลเหล่านี้ยังไม่เคยซึมซาบอาบรสไม่ได้รับสิ่งรับธรรมอะไรเพราะเหตุนั้นในวันสำคัญเช่นนี้ควรที่เราจะต้องมาเรียกร้องกันชักชวนกันทั่วทั้งบ้านทั้งเมืองทำตัวอย่างที่ดีที่งามมิฉะนั้นบ้านนี้เมืองนี้จะเลวเละยิ่งกว่าประเทศอื่นดังเครื่องบินเราด่าแอร์ที่ตกลงที่สุพรรณบุรีให้เราได้รู้ได้เห็นโอ้หน้าอับอายขายขี้หน้าไปทั่วทั้งโลกาจริงๆความไม่มีศีลมีธรรมนี่มันเอาเปรียบกันอย่างนี้เพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าของเราเมื่อตรัสรู้ออกมาอัตถกถาจารย์ชั้นอัปปทานอย่างหนังสือพวกอัตถกถาวิสุทธชนะเวลาสินนี้ชั้นอัปปทานก็คือเขียนไว้พอลุงพลังให้คิดว่าแม่น้ำทั้งหลายหยดไหลน้ำในมหาสมุทรสุดจะเค็มกลายเป็นหวานชื่นยังมีวอเตอร์สเปลมีน้ำพุ่งขึ้นมาตรงกลางพอเหตุการณ์เกิดปฏิกิริยาปฏิหารอันตรัสรู้ของพุทธเจ้าการเกิดมาของพุทธเจ้านั้นความหมายก็คือว่าบุคคลที่มีจิตใจเข้มแข็งจะเข้มโดยเฉพาะคนร่ำรวยที่เคยเป็นนายทุนหน้าเลือดเมื่อได้ฟังเทศฟังธรรมเมื่อเข้าใจธรรมะนั้นกลายเป็นน้ำในมหาสมุทรสุดจะหวานคือกลายเป็นเศรษฐีใจบุญไม่เป็นนายทุนหน้าเลือดอีกแล้วความร่ำรวยของเขามีขึ้นตรงไหนก็เหมือนสังคมร่ำรวยด้วยเลี้ยงตนเองเลี้ยงครอบเลี้ยงครัวบำรุงสมณะพราหมณ์เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือเจือจุนตนเองผู้อื่นครอบครัวและคนอื่นยิ่งไปกว่านั้นบำรุงประเทศชาติบ้านเมืองศาสนาเขาเกิดมาเมื่อมีธรรมะแม้เขาจะร่ำรวยเขาก็เป็นเศรษฐีใจบุญเขาตายจากความเป็นนายทุนหน้าเลือดกลายมาเป็นผู้เป็นประโยชน์แก่ตนเองแก่พ่อแม่แก่พี่แก่น้องแก่พระราชามหากษัตริย์แก่บ้านแก่เมืองนั่นเห็นไหมน้ำทะเลถ้าหวานขึ้นมาเมื่อไหร่จืดขึ้นมาเมื่อไหร่มีคุณค่ามากเดี๋ยวนี้ไปหาปลากลางทะเลต้องเอาน้ำจากบนบกลงไปกินดังคนที่เขาแต่งเป็นกะเป็นกรเขาพูดว่าทรัพย์คนดีแม้มีน้อยพลอยได้พึ่งเหมือนน้ำบึงน้ำบ่อพออาศัยทรัพย์คนชั่วแม้มีมากกระหนี่ในกินไม่ได้เหมือนน้ำในสมุทรสดแก่เค็มน้ำบึงน้ำบ่อน้ำสั่งไม่น้อยตักมากินได้สบายน้ำทะเลเต็มไปหมดแต่กินไม่ได้มันสุดจะเค็มเหมือนคนร่ำรวยมีเงินเป็นพันล้านหมื่นล้านแสนล้านก็ตามมีเงินเป็นแสนเป็นล้านแต่ไม่ทำประโยชน์แก่สังคมแก่บ้านเมืองแก่ศาสนามีแต่เอารัดเอาเปรียบมันเหมือนน้ำทะเลแสนจะเค็มแต่เมื่อใดธรรมะคำสั่งสอนพุทธเจ้าซึมซาบอาภัพสู่จิตสู่ใจของเขาเขาจะเปลี่ยนทันทีเขาจะเปลี่ยนจากความเค็มมาเป็นความหวานเปลี่ยนจากความเห็นแก่ตัวมาเป็นความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เมตตาปานีในงานนี้ผู้คนมาอดข้าวกันตั้ง600กว่าคนพ่อใหญ่บีเทียมถนอมซึ่งเป็นคนร่ำรวยคนหนึ่ง จากลำนาลายจังหวัดเพชรบูรณ์ได้มาพบมาเห็นที่วัดโอ้มาขอจองเลยมาขอจองนะคนไม่กินข้าวตั้ง600กว่าคนผมขอเหมาเลี้ยงคนเดียวในวันที่เขาเลิกแล้วในวันที่เขากินข้าววันที่29นะท่านอาจารย์อย่าให้คนอื่นนะผมขอบุญนี้แค่จองเลยทั้งที่มาไม่ได้เป็นไข้โอ้ยให้ลูกให้เมียให้ลูกสิลูกหาลูกน้องส่งรถส่งลากันรีบมาทำอาหารมีกี่พันคนผมขอเลี้ยงคนเดียวหมดเห็นไหมน้ำมหาสมุทรสุดจะหวานขึ้นมาซะแล้วนี่มันเป็นอย่างนี้แล้วยิ่งไปกว่านั้นก็เกิดพวกศรัทธาปราสาทศีลจาคะปัญญาเพิ่มเติมขึ้นสำหรับผู้ที่มาแล้วก็มีคนขอจองอีกด้วยปีนี้บอกปีหน้าจัดงานอบรมสมาธิภาวนาวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมวันที่10มกราถึง17มีคนขอจองอีกแล้วขอจองมาแล้ว2รายการและมาวันวิสาขบูชาพี่น้องชาวเมืองเลยบอกปีหน้าขอจองอีกวันนึงจองเลี้ยงพี่น้องเอาบุญด้วยการให้ทานด้วยนั้นก็เป็นการเสริมสร้างบารมีทางทานะบารมีทานนี่ทานดีๆไปถึงความดับทุกข์ถ้าทานไม่ดีก็ได้เพิ่มกิเลสนะคนโบราณถึงบอกว่าสังมาตนลงห่วยหากินตั้งแต่เต่าทั้งบ่เขินคอกวงหาสางขี่หลังเด้น้องเราลงห้วยหากินตั้งแต่เต่าทำบุญเกือบตายมูลเงินเป็นแสนเป็นล้านยิ่งเพิ่มกิเลสขึ้นไปอีกไม่ได้ทำให้มันสะอาดลงมาแต่ถ้า ขึ้นโคกวงหาสางขี่หลังท่านหน่อยน้อยจิตใจโป่งบางไม่ได้ปาถนาจะทุกเลขทุกหวยนี่ทานทรัพย์จะคอยผู้ค้าทึกเลขเด้อคอยผู้ค้ามีหน้ามีตามีคนยกย่องสรรเสริญเขาไม่ยกย่องสรรเสริญไม่ทุกเลขทุกหวยก็มีความเข้าใจผิดคิดว่าทำบุญก็ไม่ได้บุญนอกทำบาปก็แค่ไม่เห็นเขาเป็นทุกข์เลยก็ยังร่ำรวยกลายเป็นนักทิกะทิฐิมิจฉาทิฐิขึ้นมาเห็นไหมล่ะเพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าสุขิโนจิตตังสมาธิยาติเมื่อจิตมีความสุขแล้วก็เป็นไปเพื่อสมาธิทำไปเพื่อเกิดความสุขความอิสระความว่างความปล่อยวางของจิตของใจสมาธิมันก็จะเกิดขึ้นมาได้ด้วยเพราะเหตุนั้นนี้แหละท่านสาธุชนทั้งหลายเอ๋ยที่บอกว่าน้ำในมหาสมุทรสุดจะเค็มกลายเป็นแม่น้ำที่มีรสหวานขึ้นมาในวันตรัสรู้ของพุทธเจ้าในวันที่พระธรรมได้โปรยหวานสู่โลกบุคคลที่มีความเห็นแก่เนื้อแก่ตัวเหมือนน้ำในมหาสมุทรสุดจะเค็มบัดนี้เขาได้เปลี่ยนเส้นทางแห่งชีวิตความร่ำรวยของเขากลายเป็นความเป็นผู้มีคุณค่าแก่สังคมแก่บ้านเมืองอยู่ตรงไหนบ้านเมืองได้รับประโยชน์ในความร่ำรวยของเขาเหมือนน้ำในมหาสมุทรสุดจะหวานขึ้นมาเหมือนคุณพ่อบีเทียมถนอมนี่มาเห็นคนจะอดข้าวก็มาขอเลี้ยงเสลยทีนี้600คนกี่พันคนผมขอเหมาคนเดียวและทางกระเดงยังมองเห็นปัญหาคนมาเยอะๆอย่างนี้ห้องน้ำห้องส้วมมันไม่พอใช้กันมันเป็นทุกข์นะก็เลยมาขอสร้างส้วมอีก10ห้องสุขานะคนทั้งหลายมองเห็นว่าการสร้างกุฏิวิหารนี่ ได้บุญมากแต่การสร้างส้วมไม่ได้บุญได้กุศลนี่แหละในสมัยพุทธเจ้ามีภิกษุองค์หนึ่งชื่อว่าพระภักกุละอายุของท่าน120ปีท่านบวชเมื่ออายุได้40ปีแล้วท่านเป็นเศรษฐีตลอดเวลา80พรรษาที่ท่านได้บวชท่านไม่เคยนอนเอาหลังแตะพื้นเลยท่านนั่งหลับเหมือนนกแล้วท่านจะเจริญสมาธิภาวนาท่านเป็นพระอรหันต์ลูกศิษย์ลูกหาเยอะเวลาท่านจะตายท่านยังนั่งตายเลยเรียกลูกศิษย์ลูกหามานั่งล้อมรอบแล้วไม่สงสัยอะไรหรือถ้าสงสัยก็ถามผมซิผมจะตายจากแล้วนะทุกคนไม่สงสัยว่าแล้วท่านก็ลาตายท่านนั่งตายเลยตลอดเวลาของท่านเกิดมา120ปีท่านไม่เคยมีความเจ็บไข้ได้ป่วยบวชมา80พรรษาไม่เคยนอนหลังแตะพื้นพระพุทธเจ้าท่านก็สรรเสริญว่าพระองค์นี้เป็นผู้ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บพระภิกษุทั้งหลายก่อสนทนากันโอ้น่าอัศจรรย์คนอะไรไม่เคยเจ็บไม่เคยไข้เลยตลอดเวลา120ปีในอายุบวชมา80ปีไม่เคยนอนท่านยังไม่เป็นนิ่วเหมือนอาจารย์พบเดี๋ยวนี้เลยเพราะอะไรพระพุทธเจ้าเดินทางมาพบในขณะที่สนทนาที่เรียกว่าอันตรคาถาอันตรคาถาถ้อยคำที่กำลังสนทนากันค้างอยู่พระพุทธเจ้าก็เลยถามว่าเธอสนทนากันเรื่องอะไรกันเล่าให้ฟังว่าอัศจรรย์ทำไมท่านจึงไม่เป็นไข้ตลอด120ปีพุทธเจ้าบอกโอ้เมื่อชาติก่อนนู่นท่านปูนี้ได้สร้างส้วมขุดเวชจะกุดดีผู้ภาษาบาลเฮาว่าเฮ็ดฐานถวายพระสงฆ์องค์เจ้าตรงนั้นมันเป็นที่ปลดทุกข์ปล่อยทุกข์เจ็บท้องปวดถ่ายมาบอกว่ารออีก2ชั่วโมงมันไม่ได้มันจากตายวิ่งเข้าป่าตำงามตำงามเพราะเหตุนั้นการสร้างส้วมเนี่ยถวายแก่พระสงฆ์จึงมีอานิสงส์คือเป็นผู้ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยนี่พระภักกุละเป็นอย่างนี้คุณโยมดีเทียมถนอมทางกันเลยนึกขึ้นมาได้โอ้คนเป็นทุกข์ไว้มายืนรอคิวกันขอสร้างเอก10ห้องเห็นไหมล่ะนี่เลยเรียกว่าน้ำในมหาสมุทรสุดจะเค็มกลายมาเป็นความหวานคนง่อยเดินได้คนเปี้ยเดินได้นั่นหมายความว่าบุคคลที่เคยหมักหมมไปด้วยกิเลสตัณหาไม่สามารถที่จะพลากออกมาจากเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติเมื่อได้ฟังธรรมของพระศาสดาผู้ชนะมารในการตรัสรู้ของพระองค์ลองประพฤติปฏิบัติก็ออกมาได้จากความพอใจในกามในกินในเกียรติค่อยปล่อยค่อยวางค่อยเดินหานเฮินออกมาเรียกว่าปีก้าขาแข็งในการประพฤติปฏิบัติจริยธรรมสูงขึ้นเหมือนอาตมาประกาศมาอดข้าว24ชั่วโมงนี้คนปีก้าขาแข็งที่ไม่เคยทำก็มากันได้600กว่าคนเห็นไหมล่ะคนเปี้ยเรานี่เดินได้คือจิตใจที่เคยอ่อนล้าที่เคยคิดว่าตายคาๆกูบ่ให้กินเขาตายแท้ๆไปบ่ได้มีประโยชน์หยังที่นี่มันไปได้ขึ้นมาโอ้บ่ตายตัวนี้3มื้อกันยังได้เห็นนะบางคนบอกว่าโอ้ยกันมันผ้าอดเอกจัก3มื้อจัก5มื้อกล้าสิได้บ่อยากเลยนั่นเห็นไหมแล้วคนเปี้ยเหล่านี้เดินได้ขึ้นมาแข็งแรงขึ้นมาทันทีกำลังจิตกำลังใจกำลังศรัทธากำลังวิริยะกำลังสติกำลังสมาธิกำลังปัญญาเรียกว่าพลังพละ5เกิดมาเป็นอินทรีย์เป็นความเป็นใหญ่ในกิจการงานอันนี้ก็บุกเบิกเจาะช่องปองทางขึ้นมาเฮ้ยอย่าว่าแต่มือเดียวเลยบัดถ้ามือก็ได้หามือก็ได้บ่อยากเลยเห็นไหมล่ะคนเปี้ยคนง่อยก็เดินได้ปีก้าขาแข็งในการประพฤติปฏิบัติ บางคนเพียงแต่ได้ยินว่านี่ได้ยินเชิญมาอบรมมาบูชาพุทธเจ้างดอาหาร24ชั่วโมงงดการสูบการเคี้ยวขึ้นมาโอ้ตายคักคักบาดนี้คนง่อยเหล่านี้ง่อยเพิ่มเข้าไปอีก 10% 20% ตายไปบ่ได้ดอกเฮาบุญบ่ฮอดแล้วคนผลสิได้เป็นพระอรหันต์บัดนี้แล้วเนาะว่าซั่นสิได้ฮอบัดนี้แล้วเนาะขอแขนหางในเด้อนู่นพญามารเข้ามาสิงใจก็ไปพูดเยาะเย้ยคนอื่นอีกด้วยมีไหมล่ะพระพุทธเจ้าบอกให้บวชมาหัดเหาะหัดบินในพระไตรปิฎกมีบ่คันมีกะสมัยก่อนเฮ็ดวัดขึ้นมาก็ต้องเฮ็ดหอสูงๆหอหยังล่ะหอสูงๆหอหัดบินทําหอที่จะโตนเพื่อจะหัดเหาะพระพุทธเจ้าไม่เคยชวนไม่เคยสอนว่าบวชมาหัดเหาะหัดบินมาประพฤติทําเพื่อจะเหาะได้บินได้แต่มาประพฤติทําเพื่อทําลายกิเลสที่มันทําให้เป็นทุกข์เพื่อให้ความทุกข์ที่มันมีมากๆให้มันน้อยลงให้มันจางลงให้มันเบาลงคือสาหน่ำนี่นะมันแห้งลงให้ลงแห้งลงจนมันแห้งเมื่อเก็บเอาปูเอาปลานะนะเผากิเลสให้มันเถิดแห้งไม่ให้กิเลสเผาหัวใจเราให้มันลุกเป็นไฟเป็นทุกข์กัดกุ่มจนเป็นโรคประสาทจนจะบ้าตายกันอยู่ทุกวันเดี๋ยวนี้กลางวันเป็นเทวดากลางคืนมาเป็นเปรตกันทั้งบ้านทั้งเมืองแต่งตัวผูกในกระไทหนังรถเก่งติดแอร์โอ้ยแต่งตัวภูมิฐานหนี้สินเต็มหัวตอนกลางวันผูดจาดีงามเอาวางท่าตีหน้าสวมหน้ากากเข้าหางกันวางมาดผู้ดีเหมือนเทวดากลางคืนมาเป็นเปรตนอนงายเอามือไก่หน้าผากทำยังไงจะมีเงินใช้หนี้ทำยังไงจะได้เงินจากคนโน้นทำยังไงจะได้เงินวิธีนั้นทำยังไงนี่สินไหลมาวันที่ตรงนั้นกูจะใช้โดยวิธีใดถ้าใช้ไม่ได้จะไปโกหกเจ้านี่ยังไงจะไปโกหกคนอื่นเอาเงินมาใช้นี่ให้คนนี่อย่างไรหิวกระหายกลางวันเป็นเทวดากลางคืนมาเป็นเปรตเห็นไหมล่ะเพราะมันไม่มีสินมันไม่มีธรรมมันก็เลยกลายเป็นคนเปรียคนง่อยไม่มีความก้าวหน้าทางจริยธรรมไม่มีความก้าวหน้าทางจิตใจทางวิญญาณการปล่อยการวางการว่างไม่ค่อยมีศีลสมาธิปัญญาไม่เพิ่มขึ้นเพราะเหตุนั้นในวันวิสาขบูชาปี1365วันเกิดของพุทธเจ้าวันตรัสรู้วันปรินิพพานแล้วน่าจะปีกาขาแข็งชักชวนกันอบรมศีลอันยิ่งจิตอันยิ่งปัญญาอันยิ่งพี่น้องชาวมุสลิมในเดือนรอมฎอนอากาศร้อนที่สุดทะเลทรายซาฮาราทะเลทรายอาระเบียนเขาไม่กินแม้กระทั่งน้ำเขาไม่กินน้ำเลยเวลาในทะเลทรายหนาร้อนที่สุดยาวนะกลางวันตั้ง15ชั่วโมงไม่ใช่12ชั่วโมงเหมือนบ้านเรากลางวันยืดกลางคืนน้อยๆตะวันดวงใจร้อนมากเขาไม่กินน้ำไม่กินข้าวกันเลยในเวลากลางวันเขาฝึกเขาอดเขาทนถ้าตายเขาก็บอกว่าตายแล้วกลับไปอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าเรืออันหรอเขาว่าไปหาพระผู้เป็นเจ้าแต่พวกเราย่านตายกันเพราะเห็นนั้นพวกเราก็ยอมตายบูชาตามหน่วยแก้วมหาคุณสุดเกศที่วิตละให้แก่พระผู้เป็นเจ้าของเรายอมได้ไหมล่ะอาตมาว่าถ้ามันมีความศรัทธากล้ามันยอมตายได้จะไปกลัวอะไรเพียงแค่ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ไปใหม่ไม่กินข้าวตั้ง49วันพวกเราได้24ชั่วโมงนับชั่วโมงกับวันก็ยังไม่ได้ครึ่งงั้น49วันกับ24ชั่วโมงมันยังไม่ได้ครึ่งเลยเอาชั่วโมงไปบวกเข้ากับวันว่าทำไมจะต้องมาตายเอาง่ายปีหน้าเราก็จะพบกันอีกปีนี้ก็พูดล่วงหน้าไว้เลยปีหน้าเอาเขิงคำมหอนอีกผู้ใดจะกล้าแม้แต่พี่น้องชาวบ้านบะนกทาน้องสนมก็ใจกล้าปีนี้ไปปีก่อนๆไม่เคยพบเคยเห็นปีนี้มาอยู่ไหนละป่าอยู่ไหนพ่อใหญ่ไม่ใหญ่โอ้ยอยู่บ้านน้องสนมบะนกทาตัวเขาหน่อยประทันบ่เคยมาจากเถื่อไก่ไก่แต่กลายเป็นไก่เน่บุญบ่ถึงกันมันเป็นอย่างนั้นคนโบราณจึงบอกว่าบุญบ่หอดหยอดบ่เกี่ยวแสนสิไก่กะเราไก่อยู่ใกล้ๆกลายเป็นไกลที่สุดเลยสุดขอบฟ้าแต่เมื่อบุญถึงแล้วแดนแก้วกระดันหอนเป็นว่าบุญถึงแล้วแนวดีป่องเข่าใส่บุญบ่อเกี่ยวของกี่หายกระแลนห่มโน่นเวลามาปฏิบัติธรรมฝรั่งมังค่าเขาก็ยังมาผู้หญิงผู้ยงจาฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์เขาก็ยังมาประพฤติปฏิบัติธรรมไกลแค่ไหนขี่เครื่องบินกันกี่ชั่วโมงหมดเงินหมดทองเท่าไหร่พวกเราอยู่ใกล้ๆแค่นี้บ่ไกลดอกพอปีหน้าวันที่10มกราถึง17มกราหลังปีใหม่ไป10วันเราก็จะมีวันนัดพบผู้ไฟทำชุมชนชาวอีสาน อบรมสมาธิภาวนาหลังฤดูการเก็บเกี่ยวก็เชิญชวนพี่น้องล่วงหน้าอีกทีมาสร้างบารมีร่วมกันกล่าวนาให้มันมากขึ้นทานศีลเนกขัมมะปัญญาขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาเพื่อเนื้อตกไตเบิดแห่งพอดีทาผ่าบ่อเขาฟันเก็บไว้แต่ไกลเก็บเล็กผสมน้อยไปทีละเล็กทีละน้อยเราเกิดมาสุดท้ายภายหลังท้ายพุทธันดรขอนพุทธการสมพันธ์สั่งบารมีเป็นเอกสัตตะเพศเพียงอาคมกะบ่เคิงบุญมีความรู้เต็มพุงเพียงปากสอนตนเองบ่ได้ไผสิหย่องจบ